काम सर्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2058 31 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सभी साधकों के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, जड़ और चेतन का विभाग। जड़ और चेतन का विभाग समझ में आ जाएगा तो वो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो पुस्तकों के द्वारा सुनने से मालूम है कि मनुष्य ही बहुत दुर्लभ है, तो मनुष्य ही दुर्लभ है इस बात को जानते ही शरीर है जिसमें सब कुछ होता है, इसमें ज्ञान की भक्ति की योग की प्राप्ति सब तरह की प्राप्ति होती है, इस वास्ते शरीर बहुत अच्छा है ऐसा मालूम होता है। परंतु जड़ चेतन का विभाग मानने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, और मुख्य बात है शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात ठीक ठीक समझनी है। मानो शरीर के द्वारा मेरे कुछ मिलेगा ये बात नहीं है, क्यों जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ के जरिए नहीं होती, जड़ के जरिए अगर होगी प्राप्ति तो जड़ का आदर होता है, जड़ का आदर होगा तो तत्व की हो नहीं सकेगा मनुष्य, जड़ता को महत्व देता हुआ तत्व ज्ञानी कैसे होगा, जड़ता को महत्व देने वाला योगी भी नहीं होगा, जड़ता की मुख्यता वाला योगी होता है, चेतनता में जाने पर ज्ञानी होता है, उससे अगर जाता है तो भक्त होता है, ऐसे तीन श्रेणियां है। परंतु जड़ता को महत्व देने वाला योगी भी नहीं होता, जड़ता को महत्व नहीं है तो जड़ता है वो नष्ट होने वाली है, योग ईश्वर को भी नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, वो योग का अधिकारी होता है। तो योग का अधिकारी क्या होता है, कहीं ना कहीं मानता तो नहीं परंतु कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो उसको फिर संसार दिखता है, संसार जिसको दिखता है उनके ये बात है कि और संसार दिखता है कल्याण चाहता है, ना परमात्मा को मानता है ना आत्मा को मानता है, संसार को ही मानता है, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है कि संसार तो है परंतु संसार केवल सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये बात पहले बात बैठ जाएगी तो उसका कल्याण हो गया, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, अपने लिए नहीं संसार, संसार सेवा करने के लिए है, नम सेवक क्यों सेवा है, इससे कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी चाहना नहीं, केवल संसार को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, आनंद कैसे हो, भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसका सुख शब्द कैसे हो, ऐसे जिसका भाव है तो संसार का सेवक बनता है, संसार का सेवक मात्र बनता है, इनसे लेना कुछ नहीं, किंचित मात्र भी स्वप्न में भी कुछ मिलेगा ये नहीं, किंतु सेवा का क्षेत्र है ये, सेवा करने से तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, और आत्मा मानता है उसका कल्याण होगा ही, तत्व की हो गया जीवन मुक्त हो जाएगा, और भक्ति करता है उसे तो बात ही विलक्षण होता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, तो ये सबसे पहले जड़ चेतन का विवेक आवश्यक है, सब बहनों के लिए, सब भाइयों के लिए, सबके लिए। शरीर का विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है। शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये सब प्रकृति का है, जड़ विभाग है, सब जड़ विभाग। और प्रभु प्रभु एक प्रभु एक आत्मा, ये चेतन विभाग है, ये चेतन विभाग और जड़ विभाग, इनका दोनों का प्रत्यक्ष होना चाहिए अनुभव। अनुभव होते ही शरीर में नहीं हो, ये अनुभव होगा, साफ अनुभव होगा शरीर में नहीं हो। अब शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये तीनों बातें हो जाएगी। शरीर मैं नहीं हूं अर्थ हुआ कि शरीर है संसार का, मैं हूं परमात्मा का, ऐसा विवेक होगा। क्यों ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, प्रकृति का अंश है ये, स्वयं चेतन है, ये परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा अंश ही है, ऐसा ज्ञान होगा तो जड़ चेतन का विभाग सबके लिए आवश्यक है। इस बार गीता में पहले जड़ चेतन का विभाग कहा है, तो उसमें आत्मनात्मन विवेक नहीं है। टीकाकार लिखते हैं और कहते भी है, व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि आत्मनात्मा का विवेक है, आत्मनात्मा नहीं है, ये शरीर और शरीर। गीता इस वास्ते मान्य होती है कि अपने ऊपर चलती है, अपने पर तुझे सास है सबसे ईदनता से, और ईदनता से ही व्याख्यान होता है, ईदनता से ही पढ़ाई होती है। गीता की ईदनता से नहीं होती, आंता से नत्वे भाव जात नाशन नत्व नेवे जना वृद्धिवा न चैवन भविष्य सर्वे भय मत परम। तू और मैं और राजा लोग पैदा नहीं थे, बात नहीं, और फिर नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। तुम पहले भी थे, राजा भी रहेंगे, अब भी है। यह शरीर ही शरीर में शरीर ही बताया, शरीर और शरीर आए, आत्मा ना तो विचार नहीं है। आत्मा अनात्मा माया प्रकृति जीव ब्रह्म या आत्मा एक अनात्मा, ये शब्द नहीं आए। 20 लोगों में 11-30 तक इसमें शब्द नहीं आया, शब्द ही आत्मा ना तो शब्द नहीं आया। शरीर शरीरी, शरीर और शरीरी, जड़ चेतन को बताने के लिए दो शब्द है, देही नित्य भोगी देव देह सर्वस्य पर देह नोस्मा देह कुमार योगलम जरा तथा देहांतर प्राप्ति थी रही थी देह देही शरीर शरीर भाषा से जीर्णा था विहाय नवा निगृहनाद नवपराणी तह शरीराणी विहाय जीर्णा न्याय ज्ञान संज्ञा नवा देही वही देही देही नित्य मध्यम देह सर्व सब देह देही देह देही देह देही है शरीर और शरीर। ये विभाग पहले है आरंभ में। कई पंडित लोग कहते हैं कि ये भगवान ने पहले कैसे कहा, ज्ञान की बात तो अंत लानी चाहिए, पहले कर्म योग आना चाहिए, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग होना चाहिए। अरे भगवान ने सबसे ज्ञान योग पहले कहा, तो किस वास्ते का है, जड़ चेतन के विवेक के लिए। जड़ चेतन का विवेक सबके लिए आवश्यक है। जड़ता से जब तक ऊंचे उठेंगे, ऊंचे उठेंगे जड़ता से, तब ही कल्याण का मार्ग चलेगा। वो जड़ता से ऊंचे नहीं उठे तो बातें विशेष शास्त्र करो, उसका जीवन मुक्त नहीं होगा, वो आदर्श नहीं होगा। वो आदर्श तभी होगा जब शरीर से ऊंचे उठ जाएंगे। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, भेद ही तो आता ही है शास्त्र में, जीव के लिए मानव शरीर है वही कल्याण करने वाला है, वो जो महिमा है वो शरीर की नहीं है। इस शरीर में जो विवेक शक्ति है वो विवेक शक्ति नहीं है देवताओं में भी, पशु पक्षियों में भी, भूत प्रेत पिशाचों में भी, जरा इस भेद से अंदर किसी में नहीं है, वो मनुष्य शरीर में है। वो विवेक को लेकर महिमा है मनुष्य शरीर की, शरीर को लेकर नहीं है। शरीर साधक नहीं होता है, साधक होता है निराकार, साकार साधी होता है। साकार ये होता है, ये साधक नहीं होता। शरीर तो यही छोड़ जाएगा, वे साधक छोड़ जाएगा यही। साधक अशरीर होता है, अशरीर भाव है, भाव साधक भाव है, उसका भाव शरीर है, भाव ये शरीर नहीं है। ये शरीर जब तक है तब साधक नहीं है, साधक नहीं हुआ। साधक होगा भाव शरीर से, सूर शरीर में नहीं हूँ ये बिल्कुल प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे थम्बा है, जैसे वृक्ष है, ये थम्बा है इस तरह से शरीर। इस बार से गीता ने 13वां अध्याय में इदंग शरीर को अंते क्षेत्र में दिव्य दिए थे, इदंग इदंग शब्द का इदंग शरीर को अंते अहम शरीर इदंता इदंता इदम अंतर में निर्देश अंगुली निर्देश इदम इदम एवं शरीर इदम है, इदंग शरीर को अंते क्षेत्र। और ऐसे जो वेद इसको जानता है उसका नाम क्षेत्र गया है। तो क्षेत्र विधि क्षेत्र की माम के साथ में एकता है, क्षेत्र माम विधि। और इधर शरीरों को क्षेत्र विधि भी दिए थे। इस बार से जड़ चेतन का विवेक सबसे पहले है। मम ही वंश हो जीव लोग के जीव भूत मम ये वंश, भगवान का मम ही वंश हो, रामायण का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी ईश्वर अंश जीव चेतन जीव अविनाशी है, चेतन है रामर है सहसुराशी है सहसुरूप है। सो माया बस भय घुसाई मनो खीर मटकर भी नाई, माया बस में हो गया है, माया बस में नहीं है। जैसे हम लोगों का शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे स्वयं परमात्मा का अंश है, प्रकृति और सात्मा नहीं है। संसार में यथा मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम्। और सर्व योनिषु जितने पैदा होते हैं वे महद योनि राम बीज प्रदा पिता, मैं पिता हूँ बीज प्रदान, वो बीज है जीव बीज। तो संसार में दो माता पिता दोनों का अंश है, शरीर है, जीवात्मा है मम एव अंश, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, केवल मेरा अंश है। उसको लेकर के ज्ञानी हो और शरीर को लेकर कर्म योग और भगवान को लेकर भक्ति योग, ऐसे तीन योग है। योगास्त्रो में या प्रवधान शेरो विदित से या एकादश एकादश स्कंध में 20वां अध्याय 20वें में उसमें ये श्लोक है, योगास्त्रो में अगर तीन गए उनमें मैं ज्ञानम कर्म से भक्ति से नान्य उपाय कर, उसमें भी ज्ञान को पहले है फिर कर्म योग है फिर भक्ति योग है। गीता में भी यही है, भगवान की शरणिया में पहले ज्ञान योग है पीछे कर्म योग है पीछे भक्ति योग है। ये क्रम भागवत में है, ये क्रम गीता जी में है, एकादश स्कंध में साफ है, 20वां अध्याय है उसमें विशेष खुला है इन तीनों योगों को 20वां अध्याय में। तो इस जैसे सबसे पहले जड़ चेतन का, जड़ चेतन के बाद शास्त्रों में आता विवेक में आता विवेक में अलग, जड़ चेतन अलग, ये जड़ है ये चेतन अलग नहीं है, नहीं शरीर जड़ है, शरीर ही वो चेतन है, ये जड़ से बना विवेक अपने से बना अपने पर। इस बात से गीता सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा ऐसे आदर है, क्यों ये शरीर को लेकर के चलती है। अपना शरीर है, शरीर में जड़ विभाग है, वो बड़ा नहीं है, वो शरीर से बड़ा नहीं है। जड़ विभाग सब संसार की सेवा के लिए है, जड़ विभाग मात्र। जड़ विभाग की सिवाय रुपये पैसे मकान जमीन जायदाद जो कुछ है ये सब केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए सेवा करना है, सेवा का फल होगा वो योग होगा, कर्म योग कर्म होगा, कर्म कर्म से अगर योग की प्राप्ति होगी, कर्म योग तो योग है। वो समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। सिद्धि सिद्धि शुभ सिद्धि सिद्धि में सब मन न राग हो न द्वेष हो न काम हो न क्रोध हो न लोभ हो न मोह कोई चीज न हो तब साधक होता है, वो योगी होता है। सिद्ध सिद्ध समोह होता है समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि में समोह समता का नाम योग है। वो योग की प्राप्ति करना हो वो कर्मयोग की प्राप्ति है, दोनों योग कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को दोनों समकक्ष है। ये पांचवा अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक है, बताया दोनों संघ योग मृतक बाला प्रबंधन निर्बंध था एक प्यास सम्यक उपयोग बिंदे फलम यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग थे एक योग उनसे यह प्रशति सह प्रशति। पांचवा अध्याय चौथा पांचवा श्लोक है। इस वजह से कर्म योग ज्ञान योग है, ये दोनों योग बताए दोनों पशु लोके ये लोक है, लोके से द्विधा निष्ठा दो निष्ठा बताइए तो दो निष्ठा लोके से द्विधा निष्ठा भक्ति निष्ठा नहीं है, ये दो लोक है लोके से द्विधा निष्ठा द्वा में पशु लोके उत्तम पशु था वो अलोक ने अलोक है, अलोक की जो भक्ति है वो भक्ति अलोक साधन है, वो लोक नहीं है। क्योंकि लोक में दो ही है, एक नाशवान शरीर अविनाशी जीवात्मा, निष्ठा दो प्रकार निष्ठा है, एक चेतन को लेकर एक जड़ को लेकर, जड़ को लेकर कर्म योग चेतन को लेकर ज्ञान योग, ये दोनों निष्ठा लोग की है। उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, पहले कर्म ज्ञान योग और कर्म योग करे फिर भक्ति योग होगा, फिर भक्ति योग की बारी आएगी। और गीता में ऐसा है आरंभ से भी भक्ति योग करो आरंभ से ही हो जाए, आरंभ से ही भक्ति में लग जाए तो भक्ति हो जाएगा। और ज्ञान योग परिक्रम योग सिद्ध करके भक्ति योग करे तो बड़ा सुगम सीधा बहुत बढ़िया बनेगा। तो लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम कर्म योग योग नाम संघ योग वाला पढ़ने पर लेता। इस बार से दोनों को अलग अलग बालक पंडित कहते हैं, पंडित एक बताते हैं, क्योंकि दोनों का यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योग कहते जो सांख्य से प्राप्त करता है वो योग से प्राप्त होता है। इस बार से दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है, ऐसा विवेचन गीता ने किया है। इस वास्ते भाई बहनों को सबसे पहले जड़ चित्र का विभाग इसको जानना चाहिए। जड़ता का विभाग है वो त्याज्य है, ये चित्र विभाग ग्राही है। चित्र विभाग में जीवात्मा परमात्मा है, परमात्मा के भक्ति है वो पुरुष मान्य उत्तम पुरुषान्य लोक है उत्तम प्रसन्न नहीं है परमात्मा यो लोक ईश्वर संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते है वो ईश्वर, सबका भरण पोषण करने वाला सबका ईश्वर सबका नियंता परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति है वो अलौकिक भक्ति है। ये विभाग गीता में आया है। इसके अनुसार ही अनुष्ठान करो, चाहे कर्म योग बनो, चाहे ज्ञान योग बनो और चाहे भक्ति योग बनो। ज्ञान योग कर्म योग के अंतिम भक्ति योग है। आचार्यों पर आचार्य शंकराचार्य पर ज्ञान योग और भक्ति योग को साधन मानते हैं, ज्ञान योग को साथी मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। रमणाचार्य वो कर्म योग ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साथी ऐसा मानते हैं। ये आचार्यों का मतभेद है। पर गीता में द्वाभिमुखो लोके लोकेश में द्विधा निष्ठा द्वाभिमुखो लोकेश्वर उत्तम पुरुष तो अन्य गीता में ये विचार है। इस वास्ते भक्ति योग में भगवान के दास बनो, भगवान के भक्त बनो, भगवान के माँ बाप बन जाओ, भगवान के चेला बन जाओ, भगवान के गुरु बन जाओ, भगवान के साथ में अपना पन संबंध कर लो। चाहे भगवान को बेटा मानो आप माँ बाप बन जाओ, चाहे भगवान को मित्र मानो, चाहे भगवान को पिता मानो, चाहे भगवान को गुरु मानो, भगवान के साथ में अपनापन हो जाए। अपनापन वो अपनापन है, वो भक्ति है, उसमें एक आनंद है, प्रसिद्ध चीज विलक्षण आनंद है। उस आनंद के लिए भगवान के साथ में अपन स्वयं जुड़ो। और अष्ट जो चार दस भक्ति के दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रहते हैं। सबसे माधुरी को श्रेष्ठ माना है, आरंभ का सदास्य है, उसमें सख्य है वात्सल्य है। तो दास पहले ही बन गए हो, परंतु अधिक दास रहते की सिद्धि होगी ज्ञान योग होने के बाद। वो दास्य है सरली और अभी आरंभ से ही दास्य है, शक्य है वात्सल्य है, ऐसे रसों का भेद है, ऐसे शास्त्र का भेद है। तो लोकेश निर्दा निष्ठा बड़ा प्रभुता मया न ज्ञान योग इंसान क्या नाम कर्म योग है योगी नाम लोक की निष्ठा लोकेश निर्दा निष्ठा। ये लोक निष्ठा है दो, अलोक निष्ठा है भक्ति। क्यों भक्ति में केवल श्रद्धा है, केवल विश्वास है। विश्वास से दर्शनों में भी आस्तिक दर्शन कहेंगे, इन आस्तिक दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को मानते ही नहीं। दो ही है बस, जड़ चेतन, अचेतन और अचेतन, दो चीज ही है, परमात्मा है ही नहीं। दार्शनिक भेद है और परमात्मा ऐसा मानते हैं दर्शन। शांख योग है, शांख दर्शन में ईश्वर नहीं, वह एक विचित्र बात है। ये कर्ता भोगता अपना प्रकृति का है, प्रकृति दो देती है, एक भोग देती है, मोक्ष देती है। भोग देता है तो भोग ही देती रहती है, और मोक्ष देती है उसकी प्रकृति अलग हो जाती है। दो ही चीजें थी उसके पास में, भोग और मोक्ष। ये शांख दर्शन की बात है, इसी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे भगवान के साथ में अपना पर का संबंध जोड़ देना, संबंध जोड़कर भगवान को पुकारना, ये भक्ति शुरू हो जाएगी। कर्म हो ज्ञान हो करके भक्ति करो, चाहे पहले से ही भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे हैं, जीव के हिसाब साथ भगवान है मेरे हैं। तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके परम पिता परमेश्वर, सब बात जीव के सबके। वो जीव चाहे जहरीला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, चाहे सावर हो, चाहे जंगम हो, जराइज हो, श्वेतज हो, अंडज हो, श्वेतज हो, कुछ भी हो, उद्भिज हो, सब जीव मात्र का परमात्मा ईश्वर है। ईश्वर राष्ट्र जीव अविनाशी चेतन अमर सहज राशि सो माया बस भय गुसाई बंदो फिर मन गट के नाई इस वास्ते माया को छोड़ कर ये भगवान का फिर करो। संसार में लगे हुए मन से दो बात है, एक भोग भोगना एक रुपया इकट्ठा करना। इनमें लगे हुए भोगेश्वरी प्रसुक्ता नाम भोग ऐश्वर्य भोग और ऐश्वर्य भोगेश्वरी प्रसुक्ता नाम दयापद चेतसाम और वो वाणी पुष्पित वाणी स्वर्ग में शोक है स्वर्ग धंधन बंद है अमृत का भक्षण है उसे अपरिचित वाले और भोग रेशु को जानने वाले वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ पे सुख भोगो मरने के बाद स्वर्ग पर सुख भोगो और क्षीणे पुण्य मरते लोगों में मिशन थे एवं त्रयी धर्म पर बनना गता गढ़िया बात है। भगवान के साथ संबंध भगवान मालिक है मैं पुत्र भगवान का सब जीव भगवान के पुत्र दाना माता सब भगवान के पुत्र है सब भगवान की कन्या है भगवान के हम है भगवान हमारे हैं। मनुष्य मात्र इस उपासना के अधिकारी है। दूसरे जीव सब है परमात्मा का अंश पर परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी नहीं। प्राप्ति सबको हो सकती है जीव जंतु को हो सकती है अधिकारी मनुष्य माना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।